Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 marca, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jubileuszowy szczyt Unii we Włoszech. Kulminacyjnym punktem podpisania deklaracji rzymskiej. Londyński Westminster 3 dni po zamachu zniknął kordon bezpieczeństwa, a dzielnica znów tętni życiem. Rozliczenie z fiskusem przy okazji sobotnich zakupów. W galeriach handlowych pomocą służą urzędnicy skarbówek. Za 2 godziny w stolicy Włoch początek jubileuszowego szczytu Unii. Europejscy przywódcy spotykają się w wiecznym mieście z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Kluczowym punktem będzie podpisanie deklaracji, która wyznaczy wizję przyszłości wspólnoty. Deklaracja rzymska będzie miała jubileuszowy, ale jednocześnie dość wyważony charakter. Podpiszą ją przywódcy 27 unijnych państw, w tym premier Beata Szydło, która ubolewa jednak, że dokument jest mało ambitny. Pewnie Europa i Europejczycy oczekują dużo więcej, ale w tej skomplikowanej sytuacji politycznej ten tekst jest możliwy do przyjęcia, jest deklaracja wszystkich państw, że zostanie on przyjęty i to jest jego wartość. Premier zapewniła, że polskie postulaty dotyczące między innymi jedności i niepodzielności Unii, a także utrzymania swobód rynku wewnętrznego są zagwarantowane. Jest to tekst dla Polski bezpieczny. To jest tekst dla Polski, który daje nam przede wszystkim tą wykładnię tych priorytetów, które Polska postawiła. Szczyt w Rzymie odbędzie się już bez udziału Wielkiej Brytanii, która za kilka dni formalnie rozpocznie procedurę wyjścia z Unii Europejskiej. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wraca normalne życie do londyńskiej dzielnicy Westminster, w której w środę doszło do zamachu. W wyniku ataku tuż obok brytyjskiego parlamentu śmierć poniosły 4 osoby. Kordon bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dni, wczoraj został zlikwidowany. Dzielnicę odwiedził nasz korespondent Adam Dąbrowski. Po ataku na tej stacji nie można było wysiąść. Teraz drzwi znowu się otwierają. Westminster, nad którym góruje Big Ben, pełne ludzi, Londyńczyków i turystów o niedawnej tragedii przypominają bukiety kwiatów. To dla tego policjanta i dla wszystkich innych zabitych nie możemy dać się zastraszyć. Wokół zwykłe londyńskie zabieganie. Ludzie żyją jak codzień, nie dają się strachowi. Słowo terroryzm z definicji powinno budzić przerażenie, ale jak widać mieszkańcy się nie boją, to odbiera tym atakom mocy. Cieszę się, że Londyn funkcjonuje normalnie. To było błyskawicznie, nie było czasu, żeby się przestraszyć w ogóle. Katarzyna była na moście w chwili zamachu. Teraz mówi mi tak. Nie można robić czegoś takiego, że trzeba zostać w domu, bo mam się bać. Trzeba żyć dalej, tak? Wrócisz do Westminsteru? Wróciłam następnego dnia. Dla Polskiego Radia z Westminster, Adam Dąbrowski. Papież dziś z pielgrzymką w Mediolanie. Franciszek odprawi mszę w Parco di Monza, jednym z największych parków w Europie. Franciszek o 8:30 rano odwiedzi biedną dzielnicę Forlani. Złoży wizytę 3 włoskim rodzinom. Spotka się też z rodzinami Romów i muzułmanów. Po spotkaniu z duchowieństwem w mediolańskiej katedrze i modlitwie Anioł Pański na placu katedralnym, papież odwiedzi więźniów w zakładzie karnym San Vittore. Po mszy na błoniach Parco di Monza papież przejedzie na stadion San Siro, gdzie spotka się z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Prefekt Mediolanu zapowiedział nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pracownicy skarbówek w centrach handlowych pomagają rozliczyć się z fiskusem przez internet. W czym najczęściej potrzebna jest pomoc? Mówi Anita Lipka, pracownik 2 Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Mają problem i z pisaniem w odpowiednie rubryki dochodów, przychodów, zaliczek na podatek, jak również skorzystania z odliczeń, które im przysługują. Dlaczego tu panowie dzisiaj przyszli? Rozliczyć się z PIT-em, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz, studiujemy w Polsce, ale jesteśmy z Ukrainy, studentami jesteśmy. Dla nas to jest nowość. Pomagam tacie. A z czym tam jest problem? Z rozliczeniem. Leki trzeba odliczyć. Przyszliśmy korektę złożyć za 2015. Prawdopodobnie już na dziecko uczące się należało odliczenie, my tego żeśmy nie zrobili, bo nikt nas nie poinformował, że już coś takiego można zrobić. No i teraz byliśmy wzywani do urzędu. Pracownicy skarbówek będą też czekać na podatników w galeriach jutro. Ponad 500 osób napisze dziś 3. krakowskie dyktando. O 10:00 na Uniwersytecie Jagiellońskim miłośnicy polskiej ortografii zmierzą się z tekstem przygotowanym przez polonistów najstarszej uczelni. W tekście nie zabraknie krakowskich regionalizmów i odniesień do problemów miasta, mówi dr Mirosława Mycawka, autorka tekstu dyktanda. W Krakowie tak wiele rzeczy się dzieje i miasto to ze względu na swoją historię, kulturę i tak dalej jest tak inspirujące, że pomysłów nigdy nie zabraknie, a ponieważ dyktando jest krakowskie, to niech ono się właśnie tym wyróżnia od innych, że właśnie uwzględnia ten aspekt lokalny i myślę, że to też ma jakiś swój wdzięk. Najlepszy uczestnik zdobędzie tytuł krakowskiego mistrza ortografii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kryształowa kula raczej nie dla Kamila Stocha. Nasz skoczek we wczorajszym konkursie lotów narciarskich w Planicy był piąty. To niezły wynik, ale prowadzący w Pucharze Świata Stefan Kraft wygrał całe zawody i powiększył w klasyfikacji generalnej przewagę nad Polakiem do 86 punktów. Takie straty w ostatnim, w tym sezonie niedzielnym konkursie wydają się być niemożliwe do odrobienia. Wracając do tego, co działo się wczoraj, to Piotr Żyła zajął 7. miejsce, Maciej Kot był 12. Temu drugiemu lepiej skakało się w serii finałowej. W drugiej serii walczyłem, skok był dużo lepszy, też mieliśmy całkiem równe warunki i to umożliwiło mi awans w drugiej serii, są 12 miejsce, z którego nie jestem do końca zadowolony, ale mogło być gorzej. Dziś w Planice ostatni konkurs drużynowy w sezonie i naszym skoczkom, tak jak Kraftowi w walce o kryształową kulę, ciężko będzie odebrać wygraną w Pucharze Narodów. W piłkarskich eliminacjach mundialu tymczasem wczoraj było na co popatrzeć. Na przykład na wygraną Hiszpanów 4-1 z Izraelem, czy zwycięstwo w tej samej grupie Włochów 2-0 z Albanią. Ich bramkarz Gigi Buffon świętował tysięczny występ w seniorskiej karierze, zaś albańscy kibice rywalizowali, kto dalej zamachnie się płonącą racą rzucaną w kierunku boiska. Spokojniej było w Dublinie. Tu Irlandia bezbramkowo zremisowała z Walią, Chorwacja 1-0 pokonała Ukrainę, zaś Serbia na wyjeździe 3-1 Gruzję. W siatkarskiej plus lidze żadna nowość. Kolejna porażka AZS-u Częstochowa 0-3 z Lotosem Trefl Gdańsk, a w koszykarskiej lidze NBA zwycięstwo Washington Wizards 129-108 z Brooklyn Nets i 8 punktów Marcina Gortata. Pozostajemy za oceanem. Dziś o trzecią rundę tenisowego turnieju w Miami zagra Agnieszka Radwańska i o wygraną może być naprawdę ciężko. Z kilku względów. Agnieszka Radwańska w tym roku ma problem z wygraniem dwóch meczów z rzędu. Czy przełamie się w Miami? Nasza tenisistka o trzecią rundę zagra z Milianą Lucic-Baroni. Będzie to rewanż za tegoroczny Australian Open, gdzie Chorwatka wyeliminowała Krakowiankę. Na pewno rachunki do wyrównania. No cóż, mam nadzieję, że to będzie rewanż. Gra teraz bardzo dobrze, to wiadomo, że od początku roku to jednak jest jej rok i widać, że jest w formie. No cóż, zobaczymy jak będzie. Na pewno będzie to zupełnie inny mecz jak teraz. Jest to zawodniczka, która naprawdę gra bardzo agresywny tenis. Więc co mogę się spodziewać, to na pewno szybko będzie wszystko wracać na moją stronę. Agnieszka Radwańska na początku tygodnia przeszła bardzo ciężką grypę żołądkową, omal nie wycofała się z turnieju. Z jej zdrowiem jest już zdecydowanie lepiej, choć jak podkreśla, po chorobie trudniej się jej gra w upale, który mocno daje się we znaki tenisistom na Florydzie. Z Miami, Jan Pachlowski. I to prawie wszystko w tym serwisie. Prawie, bo jeszcze pozdrawiamy wszystkich trenerów naszej trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Wielu z nich w podróży na coroczne przedsezonowe spotkanie w studiu Agnieszki Osieckiej. Szerokiej drogi i do zobaczenia niebawem w Trójce. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie, w dzień będzie raczej pochmurno i deszczowo, choć w tej chwili nad Myśliwiecką takie prawie słońce, chyba takie trochę niebieskie niebo, albo może mi się tak wydaje, niebieskie? Krzysiek? Niebiesko-szare. Niebiesko-szare, no dobra, trochę szarości jest, ale trochę niebieskiego też. Większe przejaśnienia na południu i na zachodzie kraju, wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty. Ciśnienie będzie spadać, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach przez 7 w Olsztynie i Lublinie, 9 w Warszawie, Bydgoszczy i Rzeszowie, do 12 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z Kanady, z Toronto. Jest ich pięcioro. Każde z innej muzycznej bajki, ale razem tworzą jedną. Hi, this is July Talk. We're very happy to be on Polish Radio Trójka. We're gonna play an acoustic session of a few songs and have a little chat. It's great to be here. Thanks for having us. Serenader now. Don't waste that pretty voice. July Talk. Będą grać i opowiadać dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 5 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl.

hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. Turned cold, I had to walk away alone. And you're so far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. Niech ja teraz spojrzę na ten zegarek, dobrze, bo w kontekście tym, który zaraz nastąpi, nie powinnam pomylić godziny. Prawie 18 minut po 8. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. I teraz rozwiązanie. Jeden z takich zegarków powędruje, jeszcze nie powiem do kogo. Przypominam, ten konkurs w związku z tym, że dziś w nocy zmieniamy czas na letni, śpimy o godzinę krócej. No i właśnie o tę utraconą godzinę pytałam państwa. Z czego by państwo zrezygnowali? Z której godziny w ciągu dnia zrezygnowaliby państwo, gdyby tak można było zrobić? Gdyby nie zmuszeni byliby, gdybyśmy nie byli zmuszeni zrezygnowania tej godziny, w której śpimy, nocnej godziny? Pojawiło się wiele różnych odpowiedzi, natomiast ja wyróżniłabym dwie grupy. Po pierwsze takie SMS-y rodzicielskie. Wiele osób usunęłoby godziny na przykład nocnych pobudek maluchów albo godzinę odrabiania lekcji czy na przykład nauki matematyki, w której na przykład dzieci już lepiej sobie radzą niż rodzice i to bywa trudne. Były też SMS-y takie, jak nazwać tę grupę, trochę filozoficzne może, walka o lepszy świat. Takie SMS-y, w których zrezygnowaliby państwo bardzo chętnie z takich godzin, w których jesteśmy dla siebie niemili albo się kłócimy. No ale zwycięska odpowiedź była jedna. Jedyna to pan Bartek z Warszawy, a ten SMS brzmi: godzina za 5:12. Usuwam i dzięki temu moje życie staje się punktualne i zorganizowane. Gdyby to było wszystko takie proste. Panie Bartku, gratulujemy serdecznie, skontaktujemy się z panem na pewno. No i gratuluję wygranej nagrody. Ten zegarek ustawia się sam, nie będzie pan tam musiał nic przy kolejnej zmianie czasu przekręcać i ustawiać. Bardzo państwu dziękuję za udział w tym konkursie, no i do następnej zmiany czasu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś poza zmianą czasu czeka nas 60 minut bez prądu. O 20.30 już po raz 10 zgasną iluminacje wielu ważnych obiektów na całym świecie. Spokojnie, to nie awaria, to akcja Godzina dla Ziemi. Wszystko zaczęło się 10 lat temu od opery w Sydney. W zeszłym roku akcja objęła aż 180 krajów. Zachęcamy też Państwa do przyłączenia się i wyłączenia elektryczności o 20.30. A jak uprzyjemnić sobie ten czas w ciemności, podpowiada architekt wnętrz Agnieszka Osajkowska. Zostaje nam dotyk, czyli idziemy po omacku, musimy się podpierać jakiejś ściany. Dotykamy w pierwszej kolejności ściany, która jest mięciutka, bo mamy ją obitą w miękkiej okładzinie. To jest rodzaj tapety? Rodzaj tapety. Kolejną propozycją na miękkie ściany jest tapicerowana ściana. Mogą to być różne kolory, w różnej formie, może to być też zagłówek na łóżko. Idąc tropem dotyku za ścianą, potykamy się o miękki fotel i wtedy siadamy na miękkim fotelu. Możemy się wtedy przykryć kocykiem, podłożyć sobie jeszcze poduszeczkę pod głowę, no i tak sobie tkwić. Radio na baterię możemy mieć i wtedy słuchamy pięknej muzyki z radia na baterię. Słuszna akcja, żeby już samą świadomość zwrócić uwagę ludziom, na czym to polega. Chyba też pretekst, żeby z dziewczyną przy świecach posiedzieć, czy nie? Żeby kupić więcej świec i dłużej palić te świece. Tak, oczywiście. Na lustra dadzą nam powielenie tych świec, no i mamy efekt rozmnożonych świec. Świece również zapachowe. Atmosfera się jeszcze bardziej wzbogaca poprzez zapach. Cała inicjatywa zaczęła się w jednym kraju, w jednym mieście, w Australii, w Sydney. Marzenna Nowakowska, WWF Polska. Wtedy 2 miliony osób wyłączyło światła na rzecz ochrony zasobów naturalnych ziemi. Staram się jak mogę włączać w inicjatywę Godziny dla Ziemi. Nierokrocznie od samego początku tej akcji, ale staram się śledzić i brać udział. Gaszę, a poza tym oszczędnie prowadzę swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe. Czyli jak wychodzę z łazienki, to gaszę światło, mam energooszczędne LED-owe żarówki w pokoju i w kuchni, a w łazience mam takie żarówki nie LED-owe, bo one nie sprzyjają właśnie szybkiemu włączaniu i włączaniu. Czy widać to po zużyciu prądu, że ta Godzina dla Ziemi działa? Godzina dla Ziemi ma z naszej perspektywy bardziej walor edukacyjny, niżeli faktycznie wpływ na zużycie energii w mieście. Przedstawiciel jednego z dostawców energii, Karolina Tyniec-Margańska. Od wielu, wielu lat próbujemy pokazać, że przez takie drobne aktywności de facto możemy znacznie zredukować nasze zużycie energii. Żeby podać jeden przykład, ograniczenie pozostawiania w trybie czuwania niektórych urządzeń przez rok może doprowadzić do tego, że możemy prasować przez 182 godziny. Czyli wyłączenie telewizora wieczorem sprawi, że moje prasowanie będzie za darmo. Właściwie można tak powiedzieć, tak. Trzeba zacząć od siebie. To jest takie hasło WWF-u. Wyłącz światło, włącz działanie. A to działanie to na przykład, czy na pewno musimy kupić nowego smartfona? Dlatego, że w tym smartfonie są bardzo cenne i rzadkie zasoby. Czy na pewno powinniśmy kupować pastę z tymi mikrogranulkami? To brzmi dobrze, że nam porządnie czyści zęby, ale potem te mikrogranulki nie są oddzielane od wody w oczyszczalni ścieków, spływają do rzek, spływają do mórz, spływają do oceanów, a tam robią absolutne spustoszenie wśród zwierząt żyjących w morzach i oceanach. Ten rok jest rokiem Wisły i Godzina dla Ziemi jednocześnie jest też godziną dla Wisły. WWF koronuje Wisłę w 4 bardzo ważnych miejscach. U źródeł w mieście Wisła odbyła się koronacja 4 tygodnie temu, potem była w Krakowie, następnie w Gdańsku, a dzisiaj koronujemy Wisłę w Warszawie. Parolotniarze z całego świata wiedzą, że tylko taka piękna rzeka to jest u nas, którą można z góry podziwiać. W dodatku jest coraz czystsza. A koronacja Wisły w Warszawie przed pomnikiem Syrenki w południe. Bardzo dziękujemy. Magdalena Karczewska badała tę sprawę. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy. Seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes.

tree that's dry and leaving. Look at what the light did now. Play it on me with grief and grieving. Look at what the light did now. Flow. Tu trójka, 20 minut, nie, dwa, tu trójka, 29 minut zostało do 9. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno z przelotnymi opadami na północy i wschodzie. Rozpogodzenie możliwe na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty. Od 5 stopni w Suwałkach, 7 w Elblągu i Zamościu, 10 w Szczecinie, Poznaniu i Łodzi, do 12 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. I ja jeszcze skoryguję, bo po trójkowym serwisie w pogodzie rozmawialiśmy z Krzysiem Łoniewskim o tym, że to niebo nad Myśliwiecką takie bardziej szare niż niebieskie. To uwaga, teraz jest przewaga niebieskiego, przynajmniej w tym fragmencie, który widzę z okna. Trójka. Program trzeci. No i skoro wiemy, jaka już pogoda, to myślę, że można spakować plecak. Na taką wyprawę pewnie nie każdy byłby gotów się zdecydować. Dziś w audycji podróżnej odwiedzimy niezwykłą wyspę. Zwyczaje jej mieszkańców w naszej szerokości geograficznej mogą budzić, uwaga, grozę. A w taką podróż zabiera nas Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Ten hipnotyczny śpiew to tradycyjna pieśń mieszkańców wyspy Sulawesi. Jeśli nie mają Państwo pod ręką globusa, to już wyjaśniam. Sulawesi leży około 15 tysięcy kilometrów od Polski, między Borneo a Papuą Nową Gwineą i jest miejscem niezwykle tajemniczym. I takim, że gdy się o nim słucha, dreszcz może przejść po plecach, a i włos niejednej osobie może zjeżyć się na głowie. Już 3 razy wyspę odwiedziła dr Katarzyna Maniszewska, która opowie o Sulawesi i będzie to rozmowa dla osób o silnych nerwach. Będziemy też w jednym z najbardziej wieloetnicznych miast świata. Według ostatnich danych mieszka w nim 150 grup etnicznych. Co to za miasto? No dobrze, powiem. Sprawdzimy, co słychać w Toronto. Ale najpierw Sulawesi. Audycja podróżna. A już teraz z nami podróżniczka, dr Katarzyna Maniszewska, autorka książki Podróżnik bez powodu, Łód szczęścia. Dzień dobry, kłaniam się Dzień pani. Dobry. Jeśli podróże to tylko samotne? Tak, zdecydowanie. To a jest, czemu tak? Takie podróże są dużo ciekawsze moim zdaniem przynajmniej niż podróże w towarzystwie. Dają o wiele więcej wolności, ale też pozwalają nam, takie jest moje doświadczenie przynajmniej, poznać kraje z takiej bardzo lokalnej perspektywy. Łatwiej nam nawiązywać kontakt z ludźmi mieszkającymi na miejscu, kiedy podróżujemy sami. Łatwiej o rozmowę. Mam też wrażenie, że ludzie są życzliwsi i tacy z ciekawością nastawieni do ludzi, którzy podróżują sami. A nie ma pani takiego wrażenia, że też czasami tej drugiej osoby lub też grupy osób brakuje, żeby podzielić się tymi wrażeniami? Czy też pani się dzieli pisząc lub też po powrocie opowiadając tę historię? Tak, dzielę się pisząc i opowiadając po powrocie, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszędzie internet i media społecznościowe, to dzielę się też na bieżąco i na swój profil facebookowy na przykład, Podróżnik bez powodu, też wrzucam na bieżąco relacje z podróży. Jeździ pani w najdalsze zakątki świata, a zawodowo zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, terroryzmem. Czy ta pasja naukowa, zawód sprawia, że inaczej pani patrzy zupełnie na świat? Bo zajmuje się pani tą ciemną stroną świata. Czy to przeszkadza, pomaga w podróżach? To chyba sprawia, że w tych krajach, w których jestem, zwracam szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Podam przykład. Wyspa Sulawesi, indonezyjska wyspa. Dość sporych rozmiarów. Ona jest położona między Borneo a Papuą. Słynie

używają dwóch języków, czyli angielskiego i również swojego języka często jako pierwszego. Tak sobie wyobrażam, że jeśli ktoś lubi kulinarne podróże, to Toronto będzie dla niego idealnym miejscem, bo kulinarnie właściwie można zwiedzić większość świata, nie ruszając się z miasta, prawda? Tak, jest to idealne miejsce, jeżeli chodzi o kuchnię całego świata w jednym miejscu. Tak naprawdę można przejść się jedną ulicą i obok siebie znaleźć różne restauracje z różnych części świata i naprawdę będą one dobre. Jeszcze nie zdarzyło mi się w Toronto, żeby zjeść coś niedobrego, pomimo tego, że było to dosyć tanie i dostępne. Jak żyje się w tak kosmopolitycznym mieście? Jest to fajne, zwłaszcza dla takich osób jak ja, czyli też jestem jedną z tych osób, czyli imigrantką, prawda? Więc myślę, że w jakiś sposób łatwiej się jest zaaklimatyzować, ponieważ nie czuję się jako odrębna jednostka, a po prostu czuję, że takich ludzi jak ja, które przyjechały z innego kraju i przechodzą przez różne procesy imigracyjne, czują się, myślę, że jest to o wiele łatwiejsze, jeżeli chodzi o poczucie się jakby u siebie. Co koniecznie trzeba zobaczyć w Toronto? CN Tower. Ale na poważnie, trzeba wjechać na wieżę CN Tower i po prostu zobaczyć całe Toronto z góry. Robi to niesamowite wrażenie. Jest to typowo miejsce turystyczne, więc też trzeba będzie odstać w kolejce swoje. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce mniej turystyczne, to warto na pewno przejść się ulicami Toronto, właśnie na przykład pójść na Kensington Market, gdzie spotkamy mieszankę różnych ciekawych ludzi. Niesamowite, możemy spróbować jedzenie i poczuć taki klimat Toronto. Zapraszamy więc do Toronto, z którego mówiła Monika Grzelak-Kliszczewska. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to be without. Battles in my head, that empty drum, no doubt. And everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters. So hard to be without you. Used to feel sane, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Every day's a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. I feel empty, I feel tired, I feel warm. Nothing really matters anymore. Do trójka, do dziewiątej zostało nieco ponad kwadrans. Nie wiem jak państwo, ale ja szykuję się do lotu. Trzeci. A w terminalu trzecim kilka razy powracał wątek podróży w luksusowych warunkach, za które trzeba zapłacić prawdziwie luksusową cenę. A może by tak, zamiast powitalnego kieliszka szampana oraz łóżka rozkładanego do pozycji leżącej, spakować się w małą walizkę i ruszyć w świat. Tak po prostu. Jan Niebudek. 100 euro to suma, która bez wątpienia działa na wyobraźnię, zwłaszcza jeśli właśnie za tyle mielibyśmy polecieć na drugą półkulę i to w dwie strony, na przykład z Barcelony do Los Angeles. Takie możliwości daje pojawienie się nowego przewoźnika. Jest to dowód na to, jak szybko zmienia się branża lotnicza. O co chodzi? O tym rozmawiamy dziś z Mariuszem Piotrowskim z serwisu flyforfree.pl. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, w której tanie linie zdominowały ruch point to point, czyli krótkie trasy po Europie, a wydawało się, że linie tradycyjne będą miały swój bastion w postaci właśnie tych długich połączeń, ale okazuje się, że linie tradycyjne nie doceniły troszeczkę pasażera, który chce płacić tylko za to, na co jakby ma ochotę. To znaczy, to jest taki przykład, jeżeli lecimy do Los Angeles liniami niemieckimi Lufthansa na przykład i w cenie mamy dwa bagaże, posiłek, a za cenę trzy razy niższą możemy na przykład polecieć sobie liniami norweskimi i możemy sobie wybrać, czy na przykład chcemy mieć te dwa bagaże, czy wystarczy na przykład jeden bagaż, a może polecimy z samym plecakiem, a jedzenie kupimy sobie na przykład w sklepie duty free, wyjdzie nas to taniej. To jest po prostu taki trend, kiedy pasażer sam wybiera te usługi, jakie są mu potrzebne. No i właśnie dlatego pojawiły się te linie Level, których właścicielem jest British Airways, czyli uznany tradycyjny przewoźnik. I to jest ogólnie taki trend wśród tradycyjnych przewoźników, ponieważ jest to nie tylko Level, ale też przecież linie Lufthansa, które uruchomiły linię Eurowings, czyli przewoźnika podobnego do Levelu, czy też Air France, który za kilka miesięcy uruchomi linię Boost, które będą miały taki sam profil, czyli też tania linia, która się skupi na długich, dalekich połączeniach. Hola, buenos días. El comandante Javier Guevara y toda su tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo Iberia Express con destino. W komentarzach pod artykułami o nowym przewoźniku internauci piszą, czyli jednak może być taniej. Warto zaznaczyć, że te tanie połączenia, czyli bilety od 99 euro, to jest taki sprytny chwyt marketingowy, bo tych biletów nie ma dużo i trzeba się bardzo postarać, wykazać się sprytem przy rezerwacji, żeby taki bilet otrzymać. Natomiast no faktycznie, gdybyśmy chcieli zsumować te wszystkie usługi, które mamy wliczone w bilecie przewoźnika tradycyjnego i porównać je z tymi usługami, które płacimy osobno, à la carte, to generalnie cena wyjdzie nam dość podobna, tak naprawdę. Tanie podróżowanie na dalekich dystansach na pewno znajdzie wielu amatorów, przede wszystkim jednak tych najmłodszych, dla których najmniejsze znaczenie ma komfort, a największe cena. Nauczycielem taniego latania był dla nich Michael O'Leary, właściciel Ryanaira, który dziś musi mieć satysfakcję, bo wygląda na to, że przewidział, jak zmienią się nawyki pasażerów. Myślę, że Michael O'Leary śmieje się w duchu i śmieje się bardzo głośno. On kilka lat temu powiedział takie słowa, w które tradycyjne linie lotnicze długo nie wierzyły. On powiedział, że jeżeli będzie w stanie zaoferować odpowiednio niską cenę, to pasażerowie będą w stanie podróżować nawet w schowku na szczotki samolotowe. I do pewnego stopnia okazuje się, że ma rację. Po co mi są potrzebne dwie walizki, każda po 23 kg, jeżeli tak naprawdę zmieszczę się ze wszystkim, co jest mi potrzebne do życia w małym plecaku, w bagażu pod resztą, który upchnę sobie jeszcze pod moim fotelem. To jest też taki w ogóle jeszcze jeden trend, który stosują tradycyjni przewodnicy, ale zaczynają to robić na razie tylko w Stanach, ale pewnie dojdzie to do Europy, czyli tak zwane taryfy basic. Taryfa Basic to jest taryfa, w której płacimy za sam bilet lotniczy i nie mamy absolutnie żadnych przywilejów. W Stanach to się spotkało z takimi mieszanymi reakcjami. Takimi dwoma największymi problemami było to, że pasażerowie, którzy mają taryfę Basic, stoją na końcu kolejki do boardingu, co się okazało ma gigantyczne psychologiczne znaczenie dla ludzi, że muszą wejść na samym końcu. A drugą rzeczą było to, że nie mają prawa korzystać ze schowków bagażowych nad głowami. Natomiast też jakby musimy wspomnieć przy okazji Ryanaira o jeszcze jednej rzeczy, czyli o umowach, które Ryanair wkrótce będzie zawierał z Norwegianem i Aer Lingusem. To są umowy, na podstawie których pasażerowie, na przykład z regionalnych lotnisk z Polski, będą mogli na jednym bilecie polecieć sobie do USA z przesiadką. Señores pasajeros, bienvenidos a Madrid, donde hemos aterrizado con 20 minutos de antelación. Czyli przykładowo, wsiadamy w samolot Ryanaira Bydgoszczy, lecimy do Dublina, zdajemy nasze bagaże w Bydgoszczy i w Dublinie czekamy 2-3 godziny na przesiadkę i lecimy, powiedzmy, do Nowego Jorku. I to może być też problem na przykład dla lotu, bo skoro pasażer z lotniska regionalnego i tak będzie musiał się przesiąść, to de facto wszystko będzie zależało od ceny i od tego, jak długo będzie musiał czekać na przesiadkę. Więc to jest też taki kolejny jakby trend, który pokazuje, że te tanie linie coraz mocniej mieszają na tym rynku dalekich połączeń. Dziękujemy za wspólny lot. Tak powie stewardesa zarówno po locie, który kosztował nas 100 euro, jak i potem za 1000. No i to się nie zmieni. A wracając do standardu na pokładzie, to w ostatnich latach obniżyli go już niemal wszyscy sieciowi przewoźnicy z Europy. Na przykład w samolotach wspomnianej dziś linii brytyjskiej na trasach europejskich kiedyś każdy pasażer otrzymywał kanapkę i darmowe napoje. Teraz jedzenie, i tu pochodzące z jednej z brytyjskich sieciówek, może sobie kupić. Co ciekawe, jesienią prezes lotu zapowiedział, że prawdopodobnie darmowe posiłki wrócą na pokłady naszego narodowego przewoźnika, i to jeszcze w tym roku. Zniknęły już niemal 4 lata temu. No jak będzie, zobaczymy, a Terminal Trzeci i Jan Niewódek wracają za tydzień.